ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडोशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण दशम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। ब्रह्मवाहित मगरे आशी, और ब्रह्म शब्द क्या है इसके ऊपर विचार चल रहा है। ब्रह्म माने भारतीय पर्वत का मत में ब्रह्मभावी पुरुष साधना, अभी जीव है, वास्तविक जीव है, अभी पारमार्थिक रूप में जीव है अभी, और साधना करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, फिर पारमार्थिक रूप से ब्रह्म हो जाएगा। सिद्धांत का कहना है अन्य वस्तु अन्य नहीं हो सकता, यदि पारमार्थिक रूप से जीव हो तो फिर आगे ब्रह्म बनना संभव नहीं है। यदि काल्पनिक हो, औपाधिक जीवत्व हो, वहां तो निवृत्त हो जाएगा, ज्ञान से ब्रह्म बन सकता है, किंतु यदि वास्तविक जीव हो तो फिर उसको ब्रह्म बनने की आशा नहीं होती। अन्य वस्तु अन्य नहीं हो सकता, कभी भी भैंस को गाय नहीं बनाया जा सकता, जीते जी भी नहीं मरने के बाद भी स्थिति होगी। इसलिए ये जो जीव में जो जीवत्व तो दिखता है औपाधिक है, वास्तविक नहीं है। वही उपाधि औपाधिक जीवत्व तो को हटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, यही कहना चाहते हैं सिद्धांत ने, ये सिद्ध करना है। तो पूर्व भाष्य में कहा था अविद्या का कर्ता ब्रह्म नहीं होता, किंतु ब्रह्म से भिन्न अन्य कोई अन्य चेतन भी नहीं है, अविद्या का कर्ता अन्य चेतन ही नहीं है, ऐसी कहा सिद्धांत ने। क्यों? ये सारी श्रुतियां अन्य चेतन के विरोध करती है। तो ये सब बताया आगे पूर्व पक्ष शंका करता है, ब्रह्मणो अन्य अज्ञ से अभावे दोषम आशंकते है, ब्रह्म से अन्य कोई अज्ञा नहीं है, जीव नहीं है, अन्य अज्ञान नहीं है, तो दोष की शंका करता है पूर्वादी। पूर्वादी के मत में जीव है, वास्तविक जीव है, अन्य चेतन है, किंतु सिद्धांत ब्रह्म से अन्य कोई चेतन भी नहीं है, अन्य चेतन है, ब्रह्म ही है। ब्रह्मणो अन्य से अज्ञ से अभाव है, ब्रह्म से भिन्न जो अज्ञानी यदि न हो तो उसे दोषम आशंका थे, पूर्वादी दोष की शंका करता है, भरित प्रपंच की ओर से दोष है, शंका है। पांच नंबर की टिप्पणी कहा, शास्त्रारंभ अनर्थक्यम दोषम, यदि ब्रह्म से अतिरिक्त कोई चेत अन्य जीव नहीं है, चेतन नहीं है, तो शास्त्र आरंभ करना व्यर्थ पड़ेगा, ब्रह्म का तो स्वयं प्रकाश है, उसके लिए शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। तो अन्य नहीं हो तो शास्त्र की जो शास्त्र का आरंभ करना ये व्यर्थ होगा, यही कहना है। ये ननु गर्ग शंका है, ननु एवं शास्त्रोपदेश अनर्थक्यम, यदि ब्रह्म से अन्य कोई जीव नहीं है तो शास्त्र का उपदेश जो होगा ना अनर्थक हो जाएगा, शास्त्र को आरंभ करना माने उपदेश करना व्यर्थ पड़ेगा, क्यों? ब्रह्म के लिए तो उपदेश की आवश्यकता नहीं, हो तो स्वयं प्रकाश है, अन्य जीव में तो शास्त्र किसके लिए है, उपदेश किसके लिए, अन्य जीव मानना पड़ेगा, शास्त्र आरंभ हो रखा है इसके बाद अन्य जीव मानना होगा, पूर्वादि का कहना है। नानु एवं शास्त्रोपदेश अनर्थक्यम, यदि ब्रह्म से भिन्न कोई अन्य जीव नहीं है, अन्य चेतन नहीं है, तो शास्त्र का आरंभ करना उपदेश करना व्यर्थ हो जाएगा। तीन दो नंबर की टिप्पणी है अनर्थक्यम, न च ब्रह्मणि अनर्थ निवृत्त्यर्थम उपदेशो अर्थमान तस्य नित्वक्त होगा, माने एक देशी बोलेगी ब्रह्म में जो अनर्थ है ना उसके निवृत्ति के लिए उपदेश, शास्त्र का उपदेश अर्थवान होगा, चाहे तो पूर्वादि बोलता है तस्य नित्य मुक्तत्वात्, ऐसा नहीं कहना ब्रह्म में अनर्थ निवृत्ति के लिए शास्त्र का उपदेश आरंभ करना ठीक नहीं होता, क्यों? वो नित्य मुक्त है, तस्य नित्य मुक्तत्वात्, ये पूर्वादि की टिप्पणी में कहा, वो नित्य मुक्त है, उसके लिए अनर्थ हटाने के लिए शास्त्र आरंभ करना व्यर्थ है, यही है। तो सिद्धांत कहते बाढ़ एवं, अच्छा टिप्पणी और, अन्य से असंभव मान युक्ति व्यवहार संपन्न, पूर्वादि कहता अन्य का असंभव आपने प्रमाण भी दिया, युक्ति भी दिया पूर्व भाष्य में, प्रमाण दे दिया अन्य है नहीं करके, नान्यो अत्यस्त विज्ञात्री नान्यो अति दृष्टि इत्यादि आपने श्रुति दिया, अन्य कोई है नहीं, कोई अन्य चेतन है नहीं। तो यदि अन्य चेतन नहीं है तो शास्त्र का उपदेश व्यर्थ पड़ेगा, और ब्रह्म के लिए अनर्थ निवृत्ति के लिए जो आवश्यकता नहीं वो नित्य मुक्त है वो। अच्छा, अन्य से असंभव हो मानव युक्तिभ्रम संपन्न, अन्य का जो असंभव दिखा है ब्रह्म से भिन्न नहीं है, प्रमाण मान माने प्रमाण और युक्ति के द्वारा संपन्न हो चुका है अन्य नहीं है करके, और ब्रह्म के लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं है, तो अन्य चेतन यदि नहीं है कोई ब्रह्म से भिन्न तो शास्त्र का आरोप व्यर्थ, उपदेश व्यर्थ पड़ेगा, ये पूर्वादि ने कहा। तो सिद्धांत के बाढ़ एवं ठीक है, सत्य है ये टिप्पणी। और जड़स्य शास्त्रारंभे बह्यर्थम फलितम, माने जड़ पदार्थ के लिए यदि शास्त्रारंभ करना, अन्य चेतन तो है ही नहीं आपने बोल दिया, नान्य वस्तु विज्ञात्री आदि सृष्टि दी, अगे जड़ के लिए शास्त्र आरंभ करना तो व्यर्थ होगा, जड़ पदार्थ के लिए शास्त्र को उपदेश सुनेगा क्या ये, ऐसे मुक्ति होगी नहीं हो सकती। जड़स्य शास्त्रारंभे वही अर्थम फलितम इतिहास है, पूर्वादि का अभिप्राय यही है, यदि जड़ को लेकर के चेतन तो अन्य है ही नहीं, श्रुति दिया आपने, प्रमाण दिया, युक्ति दिया, और जड़ पदार्थ को यदि शास्त्र के उपदेश कर रहा हो तो व्यर्थ है वो, ये पूर्वादि ने कहा। तो सिद्धार्थ ननु शास्त्रो एवं शास्त्रोपदेश अनर्थकम, यदि पूर्वादि की शंका हो गई कि इस प्रकार ब्रह्म से भिन्न कोई चेतन यदि नहीं है तो शास्त्र का उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। सिद्धांत ठीक है, बाढ़ ठीक है, ज्ञान होने के बाद में शास्त्र व्यर्थ ही पड़ेगा। सिद्धांत कहते हैं ज्ञानोत्तर काल में शास्त्र व्यर्थ है, नदी पार होने के बाद नौका व्यर्थ है, नौके की आवश्यकता नहीं है, यही कहना चाहते हैं बाढ़ एवं ठीक है। टिप्पणियां तीन और चार, बाढ़ के ऊपर में तीन है और एवं के ऊपर में चार है। सत्यम एवं रहा, माने अद्वैतवाद में सत्य ही है, सत्यम एवं एवं इस प्रकार है, एवं माने अद्वैतवाद में ठीक है, जब अद्वैत है तो शास्त्र का उपदेश किसको करना, जब अद्वैतवाद में शास्त्र का अनारंभ करना युक्त है ठीक है, ये कहा। अवगते अस्तु एवं अनर्थक्यम, ये सिद्धांत कहते हैं ज्ञान होने के बाद, अवगति माने ज्ञान, अवगते है अवगति के अनंतर पश्चात, ज्ञान के पश्चात अस्तु एवं अनर्थक, शास्त्र अनर्थक हो ठीक कोई बात नहीं, शास्त्र अनर्थक हो जाते ज्ञान होने के बाद, नदी पार होने के बाद नौका अनर्थक है, नदी पार करने के लिए था, ज्ञान के लिए शास्त्र था, ज्ञान होने के बाद अनर्थक है शास्त्र, ये उत्तर दिया। अवगते माने ज्ञान, ज्ञान होने पर सप्तमी अवगते, अस्तु एवं अनर्थक, शास्त्र अनर्थक हो ठीक हो कोई बात नहीं, सिद्धांत ने कहा। पूर्वादि बोलता है अवगम अनर्थक अभी चेत ना, फिर ज्ञान भी तो अनर्थक ही होगा अद्वैत बाद में, स्वयं प्रकाश ब्रह्म में ज्ञान भी तो अनर्थक है, ब्रह्म अद्वैत बाद में अवगम अनर्थक्यम अभी इति चेत, अवगम माने ज्ञान वो भी तो अनर्थक ही होगा, माने स्वयं प्रकाश ब्रह्म है अद्वैत है उसमें ज्ञान भी व्यर्थ ही होगा, चेत न सिद्धांत कहते ऐसा नहीं कहा, ज्ञान व्यर्थ नहीं है, क्यों अनवगम निवृत्ति दृष्टत्वात्, अज्ञान की निवृत्ति देखी गई है, अनवगम माने अज्ञान, अज्ञान की निवृत्ति देखी दृष्ट है, इसलिए ज्ञान अनर्थक नहीं है, ज्ञान होने के बाद में शास्त्र अनर्थक हो कोई वो ठीक है अस्तु, किंतु ज्ञान अनर्थक नहीं है, क्यों अनवगम निवृत्ति दृष्टत्वात्, अज्ञान की निवृत्ति देखी गई है, ज्ञान अनर्थक नहीं है, अवगम माने ज्ञान वो अनर्थक नहीं है, क्यों अनगमों की निवृत्ति देखी जाती है, माने अज्ञान की निवृत्ति देखी जाती है, देखी गई है कहा। पूर्वपक्ष बोले तन निवृत्ति रभी अनुपत्ति, जो एकत्व अद्वैत तो अज्ञान की निवृत्ति भी हो नहीं सकती, अज्ञान का एक ही ब्रह्म में कहां से अज्ञान आएगी, अज्ञान होना भी संभव नहीं अनुपत्ति चेत, ऐसा पूर्वादि बोले अज्ञान की निवृत्ति की आवश्यकता नहीं, क्यों अज्ञान एक में कैसे होना अद्वैत ब्रह्म में, यदि कहे तो सिद्धांत कहे ना दृष्ट विरोधात्, अज्ञान की निवृत्ति देखी जा रही उसका विरोध नहीं करना चाहिए, दृष्ट विरोधात ऐसा नहीं कहना, दृष्ट का विरोध हो जाता है, अज्ञान की निवृत्ति है, दृश्यते ही एकत्व विज्ञानाद एवं अनुपत्ति, देखा ही पड़ता है शास्त्रों में, देखा ही पड़ता है, अथवा ब्रह्म विद्या ब्रह्मवेत्ताओं में दिखाई देता पड़ता है। एकत्व विज्ञानात एव अनुग्रह, एकत्व विज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। अहम ब्रह्मास्मि जो ज्ञान होगा, जीव ब्रह्म के जो एकत्व ज्ञान, उसी से अज्ञान की निवृत्ति होती है। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति अनर्थक है नहीं कर सकते, सार्थक है। अज्ञान की निवृत्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, ये सिद्धांत बोल रहे हैं। दृश्यमानम अभी अनुपन्नम यदि पूर्वतो दृष्टि विरोध सार, पूर्वादी बोलता है महाराज ठीक है देखी जा रही है अज्ञान की निवृत्ति, फिर भी युक्ति विरोध होने के कारण अद्वैतवाद में कैसे अज्ञान रहेगा। युक्ति विरोध होने से उसको त्याग देना चाहिए दृष्ट विरोध को। दृश्यमानम अपनी ठीक है, अज्ञान की निवृत्ति देखी जा रही ठीक है, फिर भी युक्ति विरोध होने पर अद्वैतवाद में अज्ञान, फिर निवृत्ति कहां से आना है सब, ये सब कहां से। दृश्यमानम अपनी अनुपन्नम युक्ति विरोधात पूर्वतो दृष्टि विरोध से आत, वहां भी वो दृष्टि विरोधी है, उत्तर वही होगा। अरे बाप देखा ही पड़ रहा है अज्ञान की निवृत्ति, कैसे वहां युक्ति विरोध होने से उसको त्यागेंगे। न तो दृष्ट विरोध केनचित अभी अभिगम्यते, दृष्ट पदार्थ का विरोध किसी के द्वारा भी स्वीकार नहीं किया जाता है। अज्ञान की निवृत्ति देखी जा रही है तो उसका विरोध कोई किसी के द्वारा भी अपलाप नहीं होगा, उसका विरोध कोई भी नहीं कर सकता, किसी ने भी स्वीकार नहीं किया, किसी के द्वारा भी स्वीकार नहीं किया जाता दृष्ट विरोध का। अज्ञान की निवृत्ति देखी जा रही है, युक्ति से विरोध होने पर भी अज्ञान की निवृत्ति देखी जा रही है, उसको कोई भी स्वीकार नहीं करता। न तो दृष्टि अनुपन्नम नाम दृष्टवा, जो दृष्ट पदार्थ में अनुपन्न तो कुछ भी नहीं होता, सब ठीक हो जाता है। अद्वैतवाद में भी अज्ञान की निवृत्ति देखी जाती है। न तो दृष्टि अनुपन्नम नाम दृष्टत्वादेव, दृष्ट पदार्थ में अनुपन्न नाम की वस्तु नहीं होती, अयुक्ति माने अयुक्त है, अनुपन्न अयुक्त होना ये नहीं हो सकता, क्यों दृष्ट देखा ही पड़ रहा है अज्ञान की निवृत्ति। एक नंबर की टिप्पणी, अनुभूते कहा, दृष्टि माने अनुभूते, जो अनुभूत पदार्थ है अज्ञान की निवृत्ति अनुभूत है, तो उसमें अनुपन्न न होना संभव नहीं है। युक्ति विरोध मानते हो तुम, वो युक्ति ही आवास है, ये कहना चाहते हैं। दर्शन अनुपत्ति थी चेत तत्रापि ऐसा युक्ति ही ना, दर्शन की अनुपत्ति ज्ञान भी तो नहीं होगा, देखना भी नहीं बनेगा एकत्ववाद में, तो कहते वहां भी यही है दृष्ट विरोध है। अरे बाबा दिखाई दे रहा है ज्ञान की, अज्ञान की निवृत्ति हो रही है, दर्शन क्यों नहीं हो रहा, ज्ञान हो रहा है, वही युक्ति है, ये बता दिया। दो की टिप्पणी में कहा, युक्ति विरोध सती, युक्ति के विरोध होने पर, पूर्वादि का यहां आदि में लगा देना, युक्ति विरोध सती दर्शन अनुपत्ति, पूर्वादि बोलता है युक्ति का विरोध होने पर दृष्टि विरोध होगा, दृष्टि को त्याग देना चाहिए, दृष्ट को त्यागना चाहिए युक्ति विरोध होने पर। सिद्धांत कहते नहीं, दृष्ट विरोध दृष्टि के विरोध के कारण, दृष्ट के विरोध के कारण युक्ति को त्यागना चाहिए, युक्ति आवास है, ऐसे सिद्धांत बोलेंगे। ठीक है, देखेंगे किम एकदम अनर्थ किम अवगते अनुपगते बा चौदह, तुमने जो कहा पूर्वादि ने जो कहा शास्त्रोपदेश अनर्थक्यम, एकत्ववाद माने परमात्मा से भिन्न कोई अन्य जीव नहीं है, तो शास्त्र का उपदेश व्यर्थ होगा। पूर्व भाष्य से सिद्ध हो रहा है एकत्व सिद्ध कर दिया आपने, नान्य तो विज्ञात्री इत्यादि श्रुति दी आपने, इसे भिन्न कोई है ही नहीं बोला चेतन। तो किम एकदम अनर्थक्यम सिद्धांत पूछते हैं, यह अनर्थ की क्या है, अवगते अनवगते ज्ञानोत्तर या ज्ञान के पहले, ज्ञान होने के पश्चात माने अनर्थक्य है, और अथवा ज्ञान के पूर्व में अनर्थक्य है, अनर्थक्य क्या है, शास्त्रोपदेश जो अनर्थक्य है ज्ञान होने के बाद में शास्त्रोपदेश व्यर्थ हो जाता है या ज्ञान से पहले व्यर्थ होता है, प्रश्न किया सिद्धांत ने। तो ऐसा प्रश्न किया जाता किसमें, ज्ञान के बाद में शास्त्र अनर्थ होगा क्या ज्ञान के पहले, तत्र आद्यम अंगीकरोति, अवगत होने पर तो व्यर्थ ही होगा शास्त्रोपदेश, अवगत है पहला वाला पक्ष है, ज्ञान होने के बाद में शास्त्रोपदेश व्यर्थ ही है। आद्यम अंगीकरोति पहले प्रथम पक्ष को स्वीकार करते सिद्धांति, माने ज्ञान होने के बाद तो शास्त्र अनर्थ ही है, बाढ़म एवं कहा सिद्धांत का, बाढ़म एवं कहा ठीक सत्य बोला आपने, ज्ञान होने के बाद भी शास्त्र अनर्थक है, शास्त्रोपदेश व्यर्थ ही हो जाएगा। द्वितीय यदि द्वितीय पक्ष है माने अनवगति के पहले ज्ञान नहीं हुआ अभी उस काल में शास्त्र उपदेश अनर्थक वो नहीं हो सकता। द्वितीय न उपदेश अनर्थकम अवगमार्थत्व द्रष्टव्यम, वहां उपदेश अनर्थक नहीं शास्त्रोपदेश अनर्थक नहीं होगा द्वितीय पक्ष में, अज्ञान है तो शास्त्रोपदेश सार्थक होगा। अवगमार्थत्वाद ज्ञान के लिए है शास्त्र, शास्त्रोपदेश किसके लिए, ज्ञान के लिए है। ये कहा पूर्व पक्ष शंका करता है कि उपदेशवत अवगमस्यापि सुप्रकाशे वस्तु ने नोपयोगो अस्ति इति शंका है, जैसे उपदेश की आवश्यकता नहीं है स्वयं प्रकाश ब्रह्म में ज्ञान होने पर, उसी प्रकार स्वप्रकाशे वस्तु ने अवगमस्यापि स्वयं प्रकाश वस्तु में जो ज्ञान है उसके भी न उपयोगो अस्ति, उपयोग नहीं हो सकता उसमें, स्वयं प्रकाश ब्रह्म में ज्ञान का भी उपदेश उपयोग नहीं हो सकता। जैसे शास्त्र के उपदेश की आवश्यकता नहीं, उसे ज्ञान की उपयोग नहीं हो वहां, ये पूर्वादि शंका करता है। अवगम अनर्थक्यम अभी अगमम अपनी अनर्थक्यम, अगमम ने ज्ञान, ज्ञान भी अनर्थक ही होगा, स्वयं प्रकाश ब्रह्म में ज्ञान भी अनर्थक होगा, ये पूर्वादि शंका की तो उत्तर देंगे आगे सिद्धांत। अनुभवम अनुसृत परिहरते, सिद्धांति अनुभव को अनुसरण करके उसका खंडन करते हैं, ज्ञान अनर्थक नहीं है, ज्ञान होने के बाद में शास्त्र उपदेश अनर्थक है ठीक है, किंतु ज्ञान अनर्थक नहीं है, अनुभव को लेकर के अनुभव को अनुसरण करके सिद्धांति उसका खंडन करते हैं, ज्ञान अनर्थक नहीं हो सकता ऐसा बोलते हैं। न अनवगम निवृत्ति दृष्टत्वाद सिद्धांत का, अज्ञान की निवृत्ति देखी गई है, अनुभव है ब्रह्मवेत्ताओं का अनुभव है, अज्ञान की निवृत्ति देखी गई ज्ञान से, इसलिए ज्ञान अनर्थक नहीं हो सकता। पूर्वादि शंका करता है फिर, सा वस्तुनो भिन्ना चेत अद्वैधानी अभिन्ना चेत ज्ञानाधीनत्व सिद्धि संकते, पूर्वादि कहते जो अज्ञान की निवृत्ति है ना, सा निवृत्ति अनगम की निवृत्ति दृष्ट है बताया आपने, सा वो क्या चीज है, वो अज्ञान की निवृत्ति क्या है, वो सा माने अज्ञान निवृत्ति अनगम की निवृत्ति जो है वस्तुनो भिन्ना चेत, यदि वो जो वस्तु परमात्मा उसे भिन्न यदि है तो अद्वैत की हानि होगी, एक तो परमात्मा रहा एक अज्ञान के निवृत्ति रह गई, अज्ञान तो नहीं अज्ञान की निवृत्ति है, यदि वस्तु से भिन्न है माने धर्म से भिन्न है ब्रह्म से भिन्न है वो, तो उस स्थिति में द्वैतवाद आ जाएगा। पूर्वादि कह रहा है वो क्या है, वो अनागम की निवृत्ति माने अज्ञान की निवृत्ति क्या चीज है, सा माने अनागम निवृत्ति जो अज्ञान की निवृत्ति है, वस्तुनो भिन्ना चेत वस्तु से यदि भिन्न है वो, वस्तु माने आत्म वस्तु ब्रह्म उससे भिन्न है तो चेत अद्वैत हानि, अद्वैत की हानि होगी, अभिन्ना चेत यदि ब्रह्म से अभिन्न है वो अनागम निवृत्ति, उस स्थिति में क्या होगा, ज्ञानाधीनत्व स्थिति पर ज्ञान से उसके कोई मतलब नहीं रहा, ज्ञान से उसके अधीन होना संभव नहीं रहा, ज्ञान से निवृत्ति होने से ज्ञान के बिना ब्रह्म को क्या निवृत्त करेगा ज्ञान, फिर ज्ञान के अधीन नहीं हो पाएगी वो, अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से हुआ था किंतु यदि ब्रह्म से अभिन्न है तो फिर ज्ञान से निवृत्त होना नहीं है उसको, ज्ञानाधीनत्व असिद्धि हो जाएगी, वो तो सिद्ध वस्तु है ना, ज्ञान से साध्य नहीं है वो, यदि ब्रह्म है तो ज्ञान से साध्य होता है क्या, सिद्ध है वो, इसी प्रकार ब्रह्म से अभिन्न है वस्तु से अभिन्न है अज्ञान की निवृत्ति, तब तो वो सिद्ध में आ गया, तो ज्ञान ज्ञान के द्वारा जो साध्य होना था ज्ञान के अधीनत्व होना था वो सिद्ध नहीं हो पाएगा, इस शंका है पूर्वादि की। तन्निवृत्तेर अपि अनुपत्ते अनुपत्तिर एकत्व इतना बोलते हैं, तो उसकी जो निवृत्ति है अनागम की निवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति भी अनुपत्ति एकत्व अनुपत्ति, एकत्व में अनुपत्ति है, युक्ति संगत नहीं है वो, एकत्व में कहां अज्ञान और कहां की अज्ञान की निवृत्ति, यदि अज्ञान की निवृत्ति अभिन्न है तो ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा, तो सिद्ध वस्तु है, यदि भिन्न है तो द्वैत आ जाएगा, ये कहा पूर्वादि, इसी के ऊपर टिप्पणियां हैं 7, 8, 9 तीन टिप्पणी है, 7 पर कहते हैं वस्तु न बने आत्मा न, वो अज्ञान की निवृत्ति यदि वस्तु माने आत्मा, आत्मा से यदि भिन्न है तो अद्वैत की हानि होगी, ये पूर्वादि ने कहा था, आत्मा न बोल दिया, वस्तु न शब्द टीका में यहां लिखे आत्मा, वस्तु माने आत्मा, आत्मा से भिन्न है तो अद्वैत की हानि यही होगा, अद्वैत हानि। आठ नंबर की टिप्पणी, साच न सती पूर्वादि बोलता है, जो अज्ञान की निवृत्ति है ना, अनगम की निवृत्ति, वो सत नहीं है, विद्यमान सत वस्तु नहीं है। न सती पुलिंग में सन बन जाता है, स्त्रीलिंग में ही बोकर के सती बनता है, वो वस्तु नहीं, वो सा न सती, वो सत नहीं, उसको सत नहीं कह सकते हैं अज्ञान की निवृत्ति को, पूर्वादि कह रहा है। साच न सती, वो जो अज्ञान की निवृत्ति है, अनगम की निवृत्ति, वो सत नहीं है। क्यों? ब्रह्मवत ज्ञान साध्य तो अयोगा, यदि सत हो ना, ब्रह्म के समान ज्ञान के साध्य नहीं बन पाएगा, ब्रह्म जैसे ज्ञान का साध्य नहीं, सिद्ध वस्तु है। यदि सत हो, सत ज्ञान से साध्य नहीं होता, ज्ञान का साध्य नहीं हो सकता है, ज्ञान से सिद्ध नहीं होगा सत वस्तु, ब्रह्म ज्ञान का साध्य नहीं है। अज्ञान निवृत्ति यदि सत है तो ब्रह्म के समान हो जाएगा, वो ज्ञान का साध्य नहीं बन पाएगा, वो सत नहीं है, ज्ञान का साध्य बना रहे हैं आप उसको, सत नहीं। और अद्वैत हानि से, यदि ज्ञान ज्ञान से भिन्न है, वो सत है, सत है तो ब्रह्म का ज्ञान से क्या निवृत्त हो जाएगा क्या? नहीं, वो भी रह जाएगी, अविद्या निवृत्ति भी रहेगी, द्वैत हो जाएगा। दो दोष दिया, एक तो होगा कि पहला दोष यही दे दिया, यदि सत है तो ब्रह्म के समान ज्ञान के द्वारा ज्ञान का साध्य नहीं बनेगा, जैसे ब्रह्म ज्ञान का साध्य नहीं होता, उस प्रकार अज्ञान की निवृत्ति भी ज्ञान के साध्य नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात, अद्वैत की हानि भी होगी, यदि सत है विद्यमान है तो दो वस्तु हो गए, एक ब्रह्म और दूसरा अविद्या निवृत्ति, अद्वैत आने से दो दो दोष दिया। ना भी असत्य, वो असत्य भी नहीं कर सकते, अज्ञान निवृत्ति को असत्य भी नहीं कर सकते, सत्य तो नहीं कह पाए, असत्य भी नहीं। ना भी असत्य, असत्य भी नहीं, क्यों? ख पुष्पवत ज्ञान साध्य तो असंभवात, जैसे आकाश के पुष्प को ज्ञान के द्वारा सिद्ध किया जाता है क्या? वस्तु ही नहीं है, क्या सिद्ध करना उसको? वस्तु हो तो जैसे आकाश पुष्प, आकाश में जो पुष्प है, ज्ञान से सिद्ध हो पाएगा? नहीं। यदि असत है, मतलब तुच्छ है, आकाश कुसुम के समान है, असत का अर्थ वो, यदि असती असत हो तो ख पुष्पवत आकाश कुसुम के समान ज्ञान साध्यत्व असंभवात, ज्ञान के साध्य नहीं पर पाएगा वो, क्योंकि असत वस्तु ज्ञान से सिद्ध नहीं हो सकता है, ज्ञान का साध्य नहीं पर पाएगा, तो असत भी नहीं कर सकते उसको, जो अज्ञान की निवृत्ति है, सत भी नहीं, पूर्वादि बोल रहा है, सत भी नहीं असत भी नहीं, दोनों नहीं बन पाएगा। अच्छा, नापी अनिर्वचनीय, आगे नापी छुटा हुआ है, उसको अनिर्वचनीय नहीं कह सकते, जो अज्ञान की निवृत्ति को अनिर्वचनीय भी नहीं कह सकते, अज्ञान तो अनिर्वचनीय होता है, किंतु अज्ञान की निवृत्ति जो है वो अनिर्वचनीय भी नहीं है। जैसे नापी अनिर्वचनीय, ज्ञाने सत्व असत्व अभाव है ना, ज्ञान में सत्व भी नहीं है असत्व भी नहीं है, क्योंकि दोनों खंडन कर दिया पूर्वादि ने, वो सत भी नहीं हो सकती है असत भी नहीं हो सकती है, तो अनिर्वचनीय भी नहीं, क्यों? ज्ञान है, जो ज्ञान होगा उसमें सत्व असत्व और असंभाव है ना, सत्व भी नहीं असत्व भी नहीं, दोनों असंभव है, वहां असंभाव है अभाव है ना, तत्प्रतियोगी निवृत्त हो, तत्प्रतियोगी सत्य और असत प्रतियोगी जो निवृत्ति होगी, अभी अवनगम निवृत्ति जो है निवृत्त हो, सत्व असत्व और असंभव, सत्व असत्व है ही नहीं, क्या निवृत्ति करना उसका, सत और असत हो तब तो उसे निवृत्ति करेंगे, उसके प्रतियोगी जो सत और असत दोनों है ही नहीं, क्यों? अविद्या निवृत्ति सत भी नहीं असत भी नहीं, तो अनिर्वचन भी नहीं कह सकते, क्यों? अनिर्वचन होने के लिए सत या असत हो तो निवृत्त करते, सत भी नहीं असत भी नहीं दोनों नहीं, वो उसके प्रतियोगी जो सत असत हैं वो दोनों के दोनों असंभव है, ये कहा। इसलिए ना भी उभय रूपा, चतुर्थ विकल्प, सत नहीं असत नहीं अनिर्वचन भी नहीं, अज्ञान की निवृत्ति, दोनों रूपों का सत असत उभय रूप, ना भी उभय रूप, उभय रूप भी नहीं, सत असत उभय रूप भी नहीं हो, क्यों? सदसतात्मकत्व से एकत्र विरोध है ना, सत्व और असत्व दो एक में रहना संभव नहीं है, सत होगा तो असत नहीं रह सकता, असत में सत नहीं रह सकता, सदसतात्मकत्व से सत रूप है और असत रूप है, दोनों का एकत्र विरोध है, एक में रहना विरोध है, उभय रूप हो नहीं सकती है। इसलिए असंभवात उक्त दोष अपरिहाराच, पहले हमने दोष दिया था सत्य भी नहीं असत भी नहीं, उसका भी अपरिहार है, उसको त्याग नहीं सकते, खंडन नहीं हो सकती है। चार दोष दे दिया, सत नहीं असत नहीं अनिर्वचनीय नहीं वो और उभय रूप में नहीं। आगे और है नापि अनिर्वचनीय अज्ञानातिरिक्त, पूर्वादि बोल रहा है, जो अनिर्वचनीय पदार्थ जो है ना ज्ञान से अतिरिक्त तो होता भी नहीं, वो अज्ञान से अतिरिक्त तो होता भी नहीं, अज्ञान से अतिरिक्त तो नहीं। जो अज्ञान की निवृत्ति हो गई ज्ञान से तो वो भी अभिन्न है, वो भी चला गया, स्थिति है। तो कहते हैं नापि अनिर्वचनीय अज्ञान अतिरिक्त, जो अनिर्वचनीय पदार्थ अज्ञान से अतिरिक्त भी नहीं होता। क्यों? निर्वचनीय अज्ञानाधीन सत्ता का जो निर्वचनीय पदार्थ होता है ना, जिसका निर्वचन हम करते हैं, वो पदार्थ अज्ञान के अधीन सत्ता वाला होता है, अज्ञान काल में निर्वचन होता है सत्ता का। अज्ञान स्थिति मंतरा तन निवृत्तिर, अज्ञान की स्थिति के बिना ही निर्वचनीय पदार्थ की निवृत्ति हो जाती है, इसलिए अनिर्वचनीय तो अयोगात, अनिर्वचनीय कह नहीं सकते, निर्वचन हो जाता है अज्ञान काल में ही। तथितौच, और उसके रहते रहते अज्ञान के रहने पर तन निवृत्तिर व्याघात, अज्ञान से अभिन्न है वो, और अज्ञान के रहते रहते उसकी निवृत्ति व्याघात, अज्ञान होते हुए कैसी निवृत्ति होगी उसकी, ये पूर्वादि की शंका आ गई। तो ये शंका है पूर्वादि का, तन निवृत्तिर अपि अनुपत्तिर एकत्वे, अज्ञान की निवृत्ति भी एकत्व में संभव नहीं है, अयुक्त है, ऐसा पूर्वादि बोले तो सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत ने कहा न दृष्ट विरोधात, भाष्य में कहा था, टीका में कहते हैं अनगम निवृत्ति दृश्यमानतया, भाष्य माने सिद्धांत की टीका है, अज्ञान की निवृत्ति दृश्यमान है, देखी जाती है अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान निवृत्ति अनगम माने अज्ञान, अनगमन निवृत्ति दृश्यमानतया स्वरूप अपलाप अयोगात, स्वरूप का अपलाप नहीं किया जा सकता, देखा जाता है अज्ञान का निवृत्ति देखी जाती है, स्वरूप का अपलाप नहीं हो सकता। प्रकारांतर असंभवात, अन्य प्रकार होना संभव नहीं है, वो ज्ञान से ही निवृत्त होना है उसका, और कोई उपाय नहीं है। प्रकारांतर असंभवात पंचम प्रकारत्व यष्टव्य, चारों प्रकार हो नहीं पाया अज्ञान की निवृत्ति, सत नहीं असत भी नहीं, सदसद उभय रूप भी नहीं, अनिर्वचनीय भी नहीं, तो चार प्रकार नहीं पाएगा, पंचम प्रकार स्वीकार करना पड़ेगा, ये सबसे विलक्षण, ये चारों से विलक्षण मानना पड़ेगा, यही है। प्रकारांतर असंभवाच दस की टिप्पणी है, नौ की रह गई। ज्ञाना धेनत्व असिद्धि बोला था पूर्वाधि, यदि वो ब्रह्म के समान है तो ज्ञानाधीनत्व की असिद्धि, ज्ञान के अधीन सिद्ध वस्तु हो जाएगी, ब्रह्म से अभिन्न है तो अभिन्न पक्ष की बात है, भिन्न है तो अद्वैत ज्ञानी और अभिन्न है तो ज्ञान के अधीन नहीं होगा, यही कहा था। इसी होते वस्तु रूप आया, जैसे ब्रह्म वस्तु रूप होता है वैसे ये भी वस्तु रूप हो गई, अभिन्न होने के कारण, किसके कारण, ब्रह्म से अभिन्न होने से वस्तु रूप हो गई, वो वस्तु रूप आया, अज्ञान निवृत्ति वस्तु रूप हो गई, अज्ञान निवृत्ति वस्तु रूप आया, नित्य सिद्धत्व, नित्य सिद्ध हो जाएगा, साध्य नहीं रहेगी वो, क्यों, ब्रह्म से यदि अभिन्न है तो नित्य सिद्ध पदार्थ है वो, नित्य सिद्धत्व ना, ज्ञान साध्य तो अनुपत्ति, यही कहा अभिन्न पक्ष में ज्ञान साध्य नहीं होगा, नहीं होगी कहा। अच्छा दस में कहा प्रकारांतर असंभव प्रदर्शित रित्या उक्त प्रकार चतुष्टय अयोगात, जैसे दिखाया गया है चारों प्रकार नहीं हो पाया, उसको सत भी नहीं मान सकते, अज्ञान की निवृत्ति को असत नहीं मान सकते, सत सत उभय रूप भी नहीं, अनिर्वचनीय भी नहीं, प्रदर्शित रित्या उक्त प्रकार चतुष्ट योगात इत्यर्थ कहा। पंचम प्रकारत्व यष्टव्यम, सिद्धांत के पंचम पांचवा प्रकार लेना पड़ेगा, चार नहीं होता, पंचम प्रकारत्व यष्टव्यम इति मत्वा आह, सिद्धांत कहते न दृष्ट विरोधात, पंचम प्रकार देखा जाता है, ये अज्ञान की निवृत्ति देखी जाती है, ये पंचम प्रकार है, ये पंचम प्रकार मानना चाहिए, सिद्धांत कहते हैं पंचम प्रकारत्व यष्टव्यम, उसको स्वीकार करना होगा पंचम प्रकार, ये कहा न दृष्ट विरोधात, दृष्ट में विरोध हो जाता है, देखी जाती है उसकी निवृत्ति, अनुपन्न अनुपन्न करने से काम नहीं चलेगा। टीका टीका में है 11 10-11 पंचम प्रकारत्व 11 शाही न भिन्ना न अभिन्ना यथोक्त दोषात्, भिन्न भी नहीं अभिन्न भी नहीं, क्यों दोष दे दिया पूर्वादि ने, क्या दोष दिया, यदि भिन्न है तो द्वैत द्वैत आ जाएगा, अद्वैत की हानि होगी, और अभिन्न है तो ज्ञान साध्य नहीं होगा, अविद्या निवृत्ति सा माने अविद्या निवृत्ति अनगमन निवृत्ति, न भिन्ना न अभिन्ना यथोक्त दोषात्, भिन्ना भिन्नत्व च एकत्र विरुद्धम, एवात्र ने एकत्र भिन्नत्व और अभिन्नत्व एकत्व एक में विरोध होता है, भिन्न भी हो अभिन्न भी एक ही वस्तु नहीं हो सकता, भिन्ना भिन्नत्व च एकत्र विरुद्धम, भिन्ना भिन्नत्व एकत्र एक एक जगह में विरोध होता है, एकत्र विरुद्धम ऐसा पाठ होना चाहिए। भिन्ना भिन्न विलक्षणत्व च अनिर्वचनीय धर्म हो, और भिन्ना भिन्न से विलक्षण जो अनिर्वचनीय धर्म है वो तो न अविद्या मंदिर निर्वहती, अज्ञान के बिना वो बहन नहीं कर सकता, न ना अविद्या ऐसा कर देना सिर जोड़ देना, न अविद्या है वो, न अविद्या मात्रा लगा देना चाहिए, सिर जोड़ देना चाहिए, अविद्या के बिना उसके निर्वहन नहीं हो सकता, अविद्या रूपी है वो। अतो निरुक्त प्रकार चतुष्टयाद विलक्षण प्रकार, पंचम प्रकार यही है, कह पूर्व में बताया गया जो चार प्रकार है उसे विलक्षण प्रकार लेना पड़ेगा, दृष्ट विरोध न दृष्ट विरोध है, ये दृष्ट प्रकार लेना पड़ेगा, यही कहते हैं अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, देखा है एक कहना था आत्म सिद्धांत न दृष्ट विरोधात बोल दिया है भाष्य में कहा दृश्यते ही एकत्व विज्ञानादेव अनुभव निवृत्ति, देखा है जब जीव जीव और परमात्मा के ऐक्य ज्ञान होता है एकत्व ज्ञान, उसे अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, देखा है वो इतने माने चार प्रकार के दोष आना संभव नहीं है, दृष्ट है वो भिन्न है कि अभिन्न है कि उभय रूप है अनिर्वचन है, सारे दोष निकल जाएंगे, देखा हुआ हमें कहीं युक्ति नहीं लगाई जाती, दृश्य दे ही एकत्व विज्ञान आदेव अनुभव निवृत्ति, देखा है एकत्व ज्ञान से ही अहम ब्रह्मास्मि में ऐसा जो ज्ञान होगा ऐसे ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, ये कहा ठीक है। दृष्टम अपि युक्ति विरोधे त्याज्यम इति आशंका, पूर्वादि बोलता है देखा जाता है ठीक है एकत्व ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति देखी जाती है, फिर भी युक्ति का विरोध अनुभव त्याग नहीं था, हमने जो युक्ति दिया था वो सत नहीं असत नहीं सद असत उभय रूप ने अनिर्वचन नहीं, युक्ति से सिद्ध हो रहा है यदि सत हो तो द्वैत कहानी अद्वैत कहानी होगी, असत हो माने ब्रह्म के समान खपुष्प को कोई बात नहीं कर सकता, ज्ञान साध्य नहीं होगी वो, आकाश पुष्प कोई ज्ञान का साध्य थोड़ी होता है, स्वरूप ही नहीं है क्या कहा ज्ञान सिद्ध करेगा उसको, जो दोष दिया यही पूर्वाज ने कहा। इष्टम अभी युक्ति विरोधे त्याज्यम, इष्ट होने पर भी दृष्ट होने पर दृष्टम अभी दृष्ट होने पर भी युक्ति विरोध होने पर दृष्ट को त्याग देना चाहिए, पूर्वादि की शंका आ गई तो सिद्धांति कहते हैं दृश्यमानम अपि अनुपन्नम इति ब्रुवतो दृष्ट विरोध स्यात्, देखा हुआ को भी अनुपन्न कहना युक्ति विरोध होने से त्यागना चाहिए कहना, एक ऐसा कहने वाला होगा दृष्ट विरोध होगा, देखा हुआ का विरोध होगा दृष्ट का विरोध करेगा वो, दृष्ट विरुद्धम अपि कुतो नेष्यते, दृष्ट विरुद्ध होने पर भी क्यों नहीं स्वीकार किया जाता है युक्ति विरोध होने पर, ऐसा कहा तो न च कहा न च दृष्ट विरोध के नचित अभी उपयोग होते, दृष्ट विरोध जो है किसी के द्वारा भी स्वीकार नहीं किया जाता, चाहे युक्ति कितने भी युक्ति दो दृष्ट का विरोध नहीं हो सकता, सामने घट है आप कितने भी युक्ति दो नहीं है करके सिद्ध करो वो घट रहेगा ही कहां जाएगा, वो दृष्ट विरोध होता है बलवान होता है वो, ये कहा ठीक है। हमें कहते हैं अनुपन्नत्व अंगीकृत उक्तम तदेव नास्ती, पहले अनुपन्न तो स्वीकार करके कहा था सिद्धांत ने, अब कहते हैं अनुपन्न है ही नहीं अयुक्ति है ही नहीं, हाँ ये कहते हैं कैसे 6 नंबर टिप्पणी में एक बता रहे थे न दृष्ट विरोधात इत्यादि ना सिद्धांत ने जो न दृष्ट विरोधात इत्यादि के द्वारा ना यदुक्तम माने माने अनगम को स्वीकार करके चले थे, अनुपन्नत्व को स्वीकार करके दृष्ट विरोधादि मान रहे थे, दृष्ट विरोधात इत्यादि ना यदुक्तम जो कहा तद अज्ञान निवृत्तेर अनुपन्नत्व अभ्युपम्बादे न, अज्ञान की निवृत्ति जो है ना अनुपन्न है ठीक नहीं करके कहा वो स्वीकार बाद पूर्वादि को माने तुष्य दुर्द न्याय से हाँ आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं ऐसा करके बोल रहे थे किंतु अब उस रूप से कहते इदानीम अनगम निवृत्ति अनुपन्नत्वम एव नास्ति। अनुगम की अनुगम माने अज्ञान की निवृत्ति में अनुपन्नत्व नाम की वस्तु ही नहीं, ये सिद्ध करते हैं। नास्ति दृष्टिवशात अनुपत्ति निराशात, दृष्टि के बल से देखा ही पड़ता है, इसके बल से ही अनुपत्ति निराश हो जाए, खंडित हो जाती है। एक अभिप्राय से कहा अनुपन्नत्वम इत्यादि भाषा में कहा अनुपन्नत्वम, अनुपन्नत्वम अंगीकृत उत्तम, पहले जो कुछ कहा वो अनुपन्नत्व को स्वीकार करके मान करके ले रहे थे, दृष्टि विरोध आदि दे रहे थे। अब कहते हैं न च, कहते हैं आगे न च दृष्टे अनुपन्नम नाम दृष्टवत्वादेव, जो देखा ही पड़ता है जो पदार्थ उसमें अनुपन्नत्व नाम की वस्तु नहीं होती है, दृष्ट विरोध हो जाता है। वहां सामने घट हो, घट नहीं है करके बोलने से तो घट युक्ति देने से थोड़ी घट के अभाव होगा, नहीं होता है। ठीक है, वे कहते हैं युक्ति विरोधे दृष्टि आभासी भवती संगत, पूर्वादि बोलता है युक्ति के विरोध होने पर जो दृष्टि है ना वो आभास हो जाता है, दृष्टि को त्यागना पड़ेगा। यह तो आभास जैसा होता है ना, दृष्टि आभासी हो जाती है, आभास के समान हो जाती है। कब? युक्ति विरोध होने पर, पूर्वादि का युक्ति विरोधे दृष्टि आभासी भवती संगते, दृष्टि विरोध होने पर, युक्ति विरोध होने पर दृष्टि आभास हो जाएगा, दृष्टि को छोड़ देना त्यागना पड़ेगा, पूर्वादि की शंका है। आभासी भवती इच्छुई प्रत्यय लगा हुआ है आवासी में, मैं भूधातु का योग है, कृभुवास्त योग या संपत्ति करते चुई अश्य चौ सूत्र से इत्तो हो जाता है, दीर्घकाल दिखाई दे रहा है, आवास हो जाता है। जब तो आवास जैसा होगा कहा, सात की टिप्पणी में कहते इसको अकिंचित करी भवती, युक्ति विरोध आने पर दृष्टि जो है ना अकिंचित करो, कुछ काम नहीं कर सकती दृष्टि, वो बलवती नहीं, बलवती युक्ति है। पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांत कहते हैं इसको उत्तर देते हैं, दर्शन अनुपत्ति, पूर्वादि का दर्शन अनुपत्ति, युक्ति विरोध होने पर दृष्टि अनुपत्ति, दृष्टि नहीं हो सकती दृष्टि, सिद्धांत ने कहा तो उत्तर देंगे सिद्धांत, पूर्वादि ने ऐसा कहा तो सिद्धांत कहेंगे, सिद्धांत का ठीक है, दृष्टि विरोध है युक्ति रेव आवासत्व सियादि परिहर दे, यदि दृष्टि विरोध होने पर दृष्टि आवास नहीं युक्ति आवास हो जाती, ये सिद्धांत खंडन करते हैं। तत्रापि ऐसा युक्ति, उसमें भी यही है युक्ति क्या है, दृष्टि विरोध यही है। ठीक है, मैं अनुपन्नोत्तम ही सर्वस्य दृष्टि बलाद इष्टम, अनुपन्नत्व जो है ना सर्वत्र अनुपन्न तो दृष्टि के बल से ही इष्ट होता है, जब दिखाई पड़ता है तो अनुपन्न सिद्ध हो जाता है, दृष्टि के बल से ही होता है वो। अनुपन्नोत्तम ही सर्वस्य, आठ की टिप्पणी में कहा सर्वस्य में कहते हैं सर्वनिष्ठम, कोई भी विषय होगा जो अनुपन्न, तो किसके बल पर सिद्ध करते हो तुम, दृष्टि के बल पर, दिखाई पड़ता है इसे अनुपन्न बोलते हो, मतलब दृष्टि के अधीन होकर के अनुपन्न तो सिद्ध होता है। दृष्टस्य तो अनुपन्न किंचित निमित्तम अस्ति, और दृष्ट पदार्थ में अनुपन्न होने में कोई निमित्त नहीं मिलता, अनुपन्न तो में निमित्त है दृष्ट पदार्थ, दृष्ट हो तो अनुपन्न तो की चर्चा हो सकती है, किंतु दृष्ट में अनुपन्न तो कोई काम नहीं कर सकता। दृष्टस्य तो अनुपन्नत्व न किंचित निमित्तम अस्ति, माने दृष्ट में जो अनुपन्नत्व होने में कोई निमित्त कुछ भी नहीं मिलता, अनुपन्नत्व में निमित्त दृष्ट है, दृष्ट पदार्थ में अनुपन्नत्व है शंकाएं कर सकते हैं, किंतु अनुपन्नत्व में दृष्ट निमित्त नहीं हो सकता, दृष्टि में अनुपन्नत्व निमित्त नहीं हो सकता। ठीक है, आगे टीका में कहते हैं ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना निराकृत्य, अब तक यही सिद्ध किया है ब्रह्म शब्द का अर्थ भरत प्रमज ने ब्रह्म भावी पुरुष कहा था, वो कल्पना को अब तक खंडन कर दिया। यही कहते हैं ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना निराकृत्य, माने ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म भावी पुरुष, ये कल्पना थी भरत प्रपंच की, उसको कई युक्तियां देकर के खंडन कर दी सिद्धांत ने, ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना निराकृत्य स्वपक्ष अपने पक्ष में शास्त्र से अर्थवत्व उक्तम, अपने पक्ष में ब्रह्म माने परमात्मा, ये अपना पक्ष है सिद्धांत पक्ष है, उसमें शास्त्र का अर्थ अर्थवत्व दिखा है, शास्त्र सार्थक है इसमें, यह सिद्ध किया अब तक। ब्रह्मभावी पुरुष कल्पना निराकृत्य स्वपक्षे शास्त्र से अर्थवत्व उक्तम, अपने पक्ष में सिद्धांत पक्ष में माने ब्रह्म शब्द कथा परमात्मा एक कथन करके शास्त्र से जो शास्त्र है यह अर्थवत्व उक्तम, अर्थवत् अर्थशाली बताए शास्त्र को। संप्रति अब माने इदानीम, अब क्या कहना चाहते हैं, प्रकारांतरण अन्य प्रकार से पूर्व पक्ष है थे या फिर पूर्व पक्ष यहां करवाते हैं अन्य प्रकार से। महाराज ब्रह्म और जीव भिन्न होते हैं, ब्रह्म भिन्न है जीव भिन्न है, और जीव साधना करके आगे ब्रह्म बनना है। ऐसे भेदपरक श्रुतियां हैं बहुत सारे, ब्रह्म को अलग बताती है जीव को अलग बताती है, वो श्रुतियां देना चाह रहे पूर्वादि। ठीक है, पूर्व पक्ष दिखाते हैं कहा, भाष्य में कहा पूर्वादि बोलता है पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति, पुण्येन कर्मणा पुण्यम भवति ही, पुण्य कर्म के द्वारा पुण्यलोक प्राप्त करता है, स्वर्गादि शरीर प्राप्त करता है। ऐसा आया किसके बारे में आया, जीव के बारे में, ये श्रुति जीव के बारे में है। पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति, पुण्य कर्म के द्वारा पुण्यलोक प्राप्त करेगा, स्वर्गादि शरीर प्राप्त करेगा, ऐसा है, होता है। कहा तम विद्या कर्मणे समन्वय रभेते आया, तम मृतम जो मृत अवस्था में ना जो जीव है उसको, विद्या माने उपासना, जिंदगी में जो चिंतन किया होगा, कर्म जो जैसा कर्म किया होगा, विद्या कर्म ही प्रथमा के दो बजा, ये दोनों के दोनों अनुगच्छत है, सम अनु आरभेते, सम अनु आन तीन उपसर्ग है यहां, रब धातु है उसका, माने आरभते आरभेते दो वचन है, विद्या कर्मणे समनु आरभेते है उसको, जो जीवन में जो चिंतन होगा विद्या उपासना और कर्म माने जैसा कर्म होगा, ये दोनों उसके अनुगत का अनुमान करते हैं, साथ जाते हैं मृत पुरुष के साथ, वो मृतात्मा के साथ जाते हैं, वो जीवात्मा के साथ। और पूर्व प्रज्ञाचा ऐसा आगे श्रुति में है, पूर्व प्रज्ञा ने पूर्व वासना संस्कार, पूर्व संस्कार भी साथ जाता है, ये तीन चीज साथ जाते हैं, इस जीवन में किया हुआ कर्म और किए हुए जो चिंतन उपासना और पूर्व में किया हुआ जो संस्कार रूप में बैठे हैं सारे, पूर्व में जितने भी है संस्कार रूप से है, संचित रूप में बैठे हैं संस्कार रूप में है, वो भी साथ होते हैं। ऐसा जीव के बारे में ऐसा चर्चा है, ये है तम विद्या कर्मणि समन्वय रभेते, ऐसा तीन नंबर की टिप्पणी में बताते हैं। विद्या कर्मणि, विद्या माने उपासना है, उपासना कर्मणि, उपासना और कर्म दोनों प्रथमा के दो वचन है, कर्म कर्मणि कर्माणि ऐसा बनता है, ये कर्मणि नपुंसक लिंग है, कर्मन शब्द प्रथमा द्विवचन है, उपासना और कर्म दोनों। पूर्व प्रज्ञाचा इति श्रुति है, वहां पूर्व प्रज्ञाचा ये भी श्रुति है, वहां तम विद्या कर्मणि समन्वय रभेते पूर्व प्रज्ञाचा, पूर्व प्रज्ञा, पूर्व प्रज्ञा माने क्या, तो कहते हैं तम माने मृतम, एक एक करे अर्थ करते हैं, तम माने मृतम जो मृत पुरुष है ना उसके, समन्वय रभेते माने अनुगच्छता, उपासना इस जीवन में की हुई चिंतन और कर्म जो होगा जैसा कर्म होगा जैसी चिंतन होगा वो साथ जाते हैं। अच्छा, और पूर्व प्रज्ञा माने वासना, पूर्व प्रज्ञा माने पूर्व का संस्कार है वासना, वो भी साथ जाना है, यही कहा है। तो जीव की चर्चा है यहां, और भी मन्ता बुद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः, ये भी जीव की चर्चा है, ये जीव है, मन्ता मनन करने वाला होता है, बुद्धा ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, जानने वाला होता है, कर्ता कर्म करने वाला होता है, विज्ञानात्मा बुद्धि प्राय है वो, विज्ञानात्मा में चार की टिप्पणी बताया, बुद्धि प्रधानो जीव, उपाधि प्रधान होता है वो बुद्धि प्रधान वाला जीव, ये अर्थ है विज्ञानात्मा का अर्थ। इतेव मादि श्रुति में बाह्य सारे श्रुतियां आए जीव के बारे में कथन करने वाली, इतेव मादि श्रुति स्मृति न्यायेभ्य, इस प्रकार के श्रुतियां हैं, बहुत सारे स्मृतियां हैं जीव के बारे में कथन कर रहे हैं, और युक्ति युक्तियां भी है, न्याय माने युक्ति, इनके द्वारा परस्माद विलक्षणो अन्य संसारी अवगम्यते, परमात्मा से विलक्षण अन्य संसारी जाना जाता है, इन स्मृति के ऊपर विचार करते हैं, और स्मृति को ऐसे स्मृतियां हैं उसके ऊपर विचार करेंगे और युक्तियां लगाएंगे, लगाने पर परमात्मा से विलक्षण अन्य है संसारी जीव अन्य है, ये सिद्ध हो जाता है। तद विलक्षण से पर, और ये जीव से तस्माद विलक्षण, जीव से विलक्षण परमात्मा दिखाती है श्रुति, परमात्मा के बारे में बोलती है श्रुति, आप क्या बोलती है, सयेस नेति नेति आत्मा इत्यादि बोलती है, सयेस न इति न इति, इतर व्यावृत्ति रूप से विधान कर उसके परिचय कराती है परमात्मा की, निषेध मुख से परिचय कराती है, विधि मुख से नहीं, क्यों विधि मुख से तो ये तो बात होने वर्तनते अपना बनवाणी पहुंच दे, विधि मुख से हो नहीं सकता, जहां जहां परमात्मा की चर्चा आएगी निषेध मुख से होगा, इतर व्यावृत्ति करना, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये निसर्व निषेध होने के बाद निषेध का अधिष्ठान होगा उस रूप से सिद्ध हो जाता हो, उसको बताना नहीं पड़ता। तो स ऐसा नेति रहती है, पांच की टिप्पणी है। निषेधाधिष्ठानम कहते हैं, सर्व निषेध का अधिष्ठान रूप से श्रुति बोलती है उसको। और असनाय आदि अत्यधि भूख प्यास आदि को अतिक्रम करता है कहते हैं परमात्मा। ये जब परमात्मा के कुछ झलक पाता है सुश्रुति अवस्था में, भूख प्यास नहीं है, अतुरी अवस्था में कहां भूख प्यास। असनायादि अत्यधि, असनायादि माने भूख प्यास आदि, भूख आदि तो अतिक्रम करता है परमात्मा को, भूख प्यास नहीं, जीव को भूख प्यास है। या आत्मा अपत पापमा विजरो मृत्यु छांदोग में आया है या आत्मा अजर है, अपत पापमा पाप, जिस पाप है पाप रहित है, और विजर जरावस्था से रहित है, विमृत्यु मृत्यु से रहित है, ऐसा श्रुति बोलती है। और एतत् सेवा अक्षर से प्रशासन है गार्गी देवा पृथ्वी विद्रुत तिष्ठता इत्यादि वृद्धार्थ में आना है आगे। इसी अक्षर नक्षरती अक्षर, इसे परमात्मा को अक्षर शब्द से कहा जाता है। इसी अक्षर के शासन में माने आकाश और पृथ्वी सबको धारण करके बैठे हुए हैं इत्यादि है। इत्यादि श्रुति व्य, इत्यादि श्रुति व्य माने तद विलक्षण से पर, उस जीवात्मा से विलक्षण परमात्मा सिद्ध करते हैं श्रुति व्य। श्रुतियों से इस जीव से परमात्मा भिन्न है, जीव भिन्न है सिद्ध होता है। और कणाद अक्षपादादि तर्कशास्त्र सुहु कणाद, कणम अत्यति कणाद, कणाद और अक्षपाद है गौतम न्याय शास्त्र के प्रणेता, और वैशेषिक शास्त्र के प्रणेता कणाद ऋषि हैं ये दोनों। कणाद अक्षपाद गौतम के पैर में आग थी, अक्षपाद कहते हैं उसको गौतम की, इसीलिए हाँ माने ये जो अहल्या के प्रकरण में आता है ना, अहल्या के प्रकरण में आता है ये बात, तो अहल्या प्रकरण की बात आकर के उनकी आंख नष्ट हो गई थी, फिर व्यास जी ने आकर के पैर में आंख दिया था उनको गौतम को। गौतम ऋषि की पत्नी थी अहल्या, ऐसी कहानी है ना। तो अहल्या जो श्राप दे दिया था तो उस कारण से उनकी आंख अंधे हो गए थे, बाद में व्यास जी ने पैर में आंख दे दिया। कणाद अक्षपादादि, अक्ष है पाद में जिसका, आंख है पाद में जिसका, उसको अक्षपाद कहा जाता है, पैर में आंख है जिसका, गौतम ऋषि है। तो इनके जो तर्कशास्त्र है माने न्याय और वैशेषिक शास्त्र, इनमें शास्त्र संसारी विलक्षण ईश्वर उपपत्ति तो साध्य थे, संसारी जो जीवात्मा से विलक्षण ईश्वर युक्ति से सिद्ध किया जाता है, ईश्वर है जीव से भिन्न ईश्वर है, युक्ति अनुमान से सिद्ध करते हैं वो ईश्वर को। संसार दुख अपनयार्थित्व तो प्रवृत्ति दर्शनात् स्फुटम अन्यत्व ईश्वरात् संसारी अपगम्यते, संसार के रूपी जो दुख है उसको हटाने की जो अर्थी है जीव, दुख हटाना चाहता है, दुख की निवृत्ति चाहता है वाले जीव का, प्रवृत्ति दर्शनात् उसकी प्रवृत्ति हुई दुख हटाने के लिए, प्रवृत्ति देखी गई है जीव की, इसलिए स्फुटम अन्यत्व ईश्वरात संसारी, और ईश्वर से अन्य संसारी भी सिद्ध हो जाता है। क्यों? ईश्वर संसार दुख ईश्वर पे है ही नहीं, उसको हटाने के लिए अर्थी नहीं होता ईश्वर, और ये अन्य जो होता है जीव जो होता है संसार रूपी दुख को हटाने के लिए प्रयत्न करता है, अर्थी होता है, प्रयत्न करता है, इससे भी सिद्ध होता है, स्पष्ट है ईश्वर से जीव भिन्न है। एक नंबर टिप्पणी है ना अवगम्य थे, अभेद क्वचित प्रवृत्ति अन्यत्र न यदि वैधर्म आयोगात, यदि अभेद हो जीव ईश्वर में, अभेद हो संसार दुख के हटाने के लिए प्रवृत्ति कहीं देखी गई कहा जीव में, अन्यत्र नहीं कहा ईश्वर में नहीं, वैधर्म में नहीं होना चाहिए, या वैधर्म में दिखता है इसके मतलब विलक्षण है दोनों, न्याय शास्त्र के माध्यम से भी कहा। अवाकी अनादर, ईश्वर परमात्मा के लिए बोलते हैं श्रुति आती है, अवाकी उसके पास कोई साधन नहीं, इंद्रिय नहीं है, बाक माने बाघ इंद्रिय, उसे उपलक्ष्य सारे इंद्रिय साधन नहीं, अनादर किसी में भी आग्रह नहीं रखता, किसी विषयों में भी उसका आग्रह नहीं है, जीव को आग्रह है अनादर, आदर नहीं देता किसी विषय में ऐसा। और नमे पार्थास्ति कौन थे या त्रिशिलोक सुकिंचना नान बाप्तम अबाप्तब्दम, ऐसा आया है हे अर्जुन, ये स्मृति दे रहे हैं हे अर्जुन, मेरे लिए कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं संसार में, प्राप्त करने की कोई वस्तु ही नहीं, क्यों सभी मेरे में प्राप्त ही है, अप्राप्त हो तो अप्राप्ति के लिए प्रयत्न करे, मेरे प्रयत्न करने आवश्यकता नहीं, ये भगवान कहते हैं। स्मृति श्रुति स्मृति इत्यादि श्रुति है स्मृति है, इसके द्वारा जीव और परमात्मा के विलक्षण दिखाई पड़ते हैं दोनों। आगे दो नंबर के पड़े अभागी अनादर में, अभागी माने बाक माने बाणी है, बाक ऐसी स्थिति बाकी न बाकी अबाकी कर दिया है, तो बाक शब्द से क्या लेना, बाक उपलक्षित सकल इंद्रिय शून्य, वाणी से उपलक्षित क्या कोई इंद्रिय नहीं, साधन नहीं उसके पास, परमात्मा के पास, जीव के पास है इंद्रिया परमात्मा के पास नहीं। और अनादर माने आदर माने संभ्रम तत्शून्य अत्यर्थ माने आदर करता भ्रांत, ईश्वर भ्रांत नहीं है, ठीक है, अब भ्रांत यदि आवत बोल दिया आदर का अर्थ कर दिया, संभ्रम संभ्रम का शून्य है इत्यर्थ यह अर्थ है, कहते हैं अनादर दिया आदर माने संभ्रम भ्रांत होता है वो, ईश्वर अभ्रांत है ऐसा कहा। आगे भाष्य में कहते हैं देखो कर्म और कर्ता रूप से दिखाया है परमात्मा को जीव, जीवात्मा को कर्ता परमात्मा को कर्म रूप से दिखाया, इसे भी भिन्न है, सो अन्वेष्टव्य कहा त्वया सो अन्वेष्ट, तुम्हें उसके अन्वेषण करना चाहिए उस परमात्मा की, तो जीव को कर्ता बना अन्वेषण का कर्ता और अन्वेषण का कर्म परमात्मा, इसे भी भिन्न है दोनों। माने यहां पर भारतीय प्रपंच आदि ऐसा कहेंगे परमात्मा जीव परमात्मा नहीं हो सकता, अलग द्वैतवादी बोलेंगे सो अन्वेष्टव्य सब जिज्ञास सभ्य ऐसा, उसी को जानना चाहिए, माने जानने के कर्ता तो होगा जीव और जाना जाएगा ईश्वर को परमात्मा को, कर्मकर्ता दिखाई पड़ता है, तम विदित्वा न लिप्यते, तम विद उसको जान करके न लिप्यते कर्मणा पाप के न, पाप कर्म से लिपायमान नहीं होगा जी जीव, तो यहां पर जीव को कर्ता बनाए वो है लिपायमान नहीं होगा कहा, और उसको कहा तम करके कहा उसको जानकर कर्म बनाया परमात्मा को कर्म करता, ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मवेत्ता करता है ब्रह्म को जानने वाला, किसको प्राप्त होगा परमात्मा को, तो ये प्रापक, ये प्रापक है वो प्राप्य है, ये प्रापक है प्राप्त करने वाला है और वो प्राप्य है, ऐसा दिखाई कर्म करता, कर्म और कर्ता दिखाई दे रहा है, ये कर्ता ये कर्म गुरु भी दिखाई देता है, एकदा भी एकदा एव अनुष्टभ अनुद्रष्टव्यम एतद कहा, इस परमात्मा को एक ही रूप से जानना चाहिए अद्वैत दृष्टि से जानना चाहिए, ऐसा करके जीव को कर्ता बना जानने के कर्म बना दिया परमात्मा को, यो वा एतद अक्षरम गार्गी अभिदित्व है, गार्गी इस अक्षर को जाने बिना कोई यदि मरता है तो सकृपण, हाँ वह कृपण है दरिद्र है वो, ऐसा कहा है, इस मनुष्य से कृपा करके इसी जीवन में इस परमात्मा को जाने बिना यदि मर जाता है तो वह कृपण है, ऐसा श्रुति है, माने कर्म और कर्ता दिखा रहे हैं, जीव को कर्ता बना रहे हैं और परमात्मा को कर्म बनाया है, और तमेव धीरो विज्ञाया प्रज्ञान पूर्वित ब्राह्मण है, उसी को जान करके धीर पुरुष, धीर पुरुष क्या करे उसी को जान करके उस पर परमात्मा को कर्म बनाया जा रहा है, जानने वाला कर्ता, प्रणबोधन सरो यात्मा ब्रह्मदल लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्ते दव्यम सर्वतन्मय भगवत मुंडक में है, प्रणबोधन प्रणब को धनुष रूप में रखना, उसके सहारे से चलना है परमात्मा प्राप्ति के लिए, प्रणब के सहारे चलना होगा, प्रणबोधनु सरो ही आत्मा, बाण के स्थान में हमारा आत्मा है, बाण को पहुंचाना होता है लक्ष्य में, धनुष के माध्यम से पहुंचाना होता है, तो प्राण रूपी धनुष के सहारे से आत्मा रूपी बाण को छोड़ देना, ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते, वो लक्ष्य कहां कहां पहुंचाना है, ब्रह्म में पहुंचाना है आत्मा को, जैसे बाण को लक्ष्य में पहुंचाया जाता है ब्रह्म पे है, प्रणवो धनुष सरो ही आत्मा, प्रणव रूपी धनुष खींच करके उसी के सहारे चलना है साधकों को, प्रणबोधन सरोहात्मा, ये जो जीवात्मा है ये बाण बनाना है, इसको बाण के रूप में रखना, इसको फेंकना है लक्ष्य में पहुंचाना है, ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते, लक्ष्य क्या है ब्रह्म है, अप्रमत्तेन वेद्धव्यम प्रमाद रहित होकर के वेदन करना चाहिए, सर्वत तन्मय भवेत, जैसे बाण छोड़ते समय में जो व्याधा होता है बिल्कुल तन्मय लक्ष्यमय हो जाता है, उसी प्रकार यहां भी ब्रह्ममय हो जाना चाहिए, एक ही दृष्टि रहनी चाहिए वही, बाकी अन्य दृष्टि नहीं आनी चाहिए, यदि उस काल में शरीर आदि का ख्याल आएगा तो लक्ष्य भेद होगा नहीं लक्ष्य भेद ऐसा होना चाहिए, कहते हैं जब द्रोणाचार्य जी ने पांडव और कौरव बालकों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी, शिक्षा पूरी होने के बाद एक दिन ले गए जंगल में परीक्षा करने के लिए, कौन पास होता है कौन फेल होता है। एक एक करके सबको दिया, दुर्योधन को पकड़ो, क्या बनाया मैंने, एक ऊंचा पेड़ है उस पेड़ में एक कागज की चिड़िया बनाई और चिड़िया के आंख के जो सफेद है बाहर काली होती है और बीच में सफेद बिंदु होती है, वो लक्ष्य बनाया हुआ सफेद बिंदु को, उसको वेदन करना है। ऐसी स्थिति ऐसी स्थिति में था, कर दिया। तो कहते हैं दुर्योधन को दिया, द्रोणाचार्य का तुम्हें क्या दिखता है इस समय पूछा, मुझे सब कुछ दिखता है, मेरे पिताजी अंधे हैं तो मैं थोड़ी अंधा हूं। तो द्रोणाचार्य के मन में आया लक्ष्य भेद नहीं कर सकता, हुआ नहीं, फेल हो गया। उसके बाद कर्ण को पूछा, उसको भी ऐसे ही हो गया। और युधिष्ठिर को पूछा, बोला मुझे भी दिख रहा गुरु जी। तो अर्जुन को दिया, बोले अर्जुन तुम्हें क्या दिखता है, गुरु जी मुझे उस पेड़ के ऊपर में जो चिड़िया है, चिड़िया के जो आंख है, आंख के जो सफेद पुतली है, उसको छोड़कर कुछ नहीं दिख रहा है। तो गुरु जी ने पहले पीठ थपथपा दिया, लक्ष्य भेद में सफल भी हो गया, तन्मय हो गया था अर्जुन ऐसा। तो ये कहा प्रणबोधन सरोहि आत्मा ब्रह्म तल लक्ष्य उच्चते इत्यादि कर्म कर्तृ दृश्य इत्यादि श्रुतियां कर्म और कर्ता का उपदेश कर रही है, जीव को कर्ता बना रही है और परमात्मा को कर्म बनाती है। इसलिए भी ये दोनों भिन्न है, ये पूर्वादि का कहना है, ये भरत प्रजादि कहना है। टीका से देखें, टीका में कहते हैं आदि शब्द है ना, पुण्यो वै पुण्य ने कर्म आदि आकर के इतम आदि श्रुति स्मृति न्याय भ्य बताए, इतम आदि श्रुति आदि शब्द लगाया वहां, आदि शब्द है ना, योयम विज्ञानमय प्राणेशु हृदय अंतर्ज्योति इत्याद्य श्रुति गृहते, इत्यादि श्रुति वहां गृहित होती है इसके द्वारा। और स्मृति क्या है, तो श्रुति स्मृति न्याय भी बोलते, स्मृति क्या है, कहते कुरु कर्म को तस्मात तुम कहा, जीव के लिए कर्म करने को कहा है, परमात्मा को नहीं कहा, कर परमात्मा बोल रहा है तुम कर्म करो, किसको बोल रहा है, जीव को, भेद है दोनों में। अच्छा, और इत्यादि स्मृति न्याय माने क्या है, विधो विरुद्ध है और एकत्व होगा, परस्पर विरोधी पदार्थ में एकत्व होना संभव नहीं है, यह है न्याय, पूर्वादि बोल रहे हैं, यह भाष्य पूर्वादि का है। विलक्षण तो अन्यत्व हेतु, विलक्षण अन्य होने में, जीव और परमात्मा में भेद होने में हेतु क्या है, विलक्षण तो ही हेतु है, क्या हेतु है, विलक्षण है इसलिए अन्य है, परमात्मा और जीवात्मा में अन्य होने में भेद हेतु क्या है, विलक्षणत्व। जीवस्य परस्मात अन्यत्व भी न तस्य ततो अन्यत्व इति आशंका है, सिद्धांत की ओर से शंका कर दिया जाए कि भाई जीव परमात्मा से अन्य होने पर भी, जीव परमात्मा से अन्य हो फिर भी परमात्मा से जीव तो अन्य नहीं होगा, जीव से माने परमात्मा से जीव भले भिन्न हो, जीव से परमात्मा भले भिन्न हो, जीवस्य परस्मात अन्यत्व भी, जीव जो है परमात्मा से भिन्न होने पर भी परमात्मा जीव से अभिन्न नहीं होगा, ये शंका करके कहा तो नहीं, तद विलक्षण पर है, जीव से विलक्षण बताया परमात्मा को श्रुति, ऐसे पूर्वादि बोल रहा है, क्या बताया, सयस नेति नेति असमयादि अत्यति इत्यादि श्रुति थी सारी। अच्छा आगे तत्रैव उपपत्ति मह, ठीक है मैं परस्य तद विलक्षण तुम श्रुति तो दर्शयित्वा, परमात्मा जीव से विलक्षण है ये श्रुति से दिखाइए। अब तत्रैव उसी में जीव से परमात्मा भिन्न है इसमें उपपत्ति अह, उपपत्ति मान युक्ति बताते हैं, युक्ति कहते हैं पूर्वादि युक्ति बोलता है, कणाद अक्षपादादि तर्कशास्त्र सूचा संसारी विलक्षण ईश्वर उपपत्ति साध्यते है, कणाद और अक्षपाद जो है ना, गौतम और कणाद, वैशेषिक शास्त्र के प्रणेता कणाद और न्याय शास्त्र के प्रणेता गौतम, ये दोनों इनके तर्क, इनका जो तर्कशास्त्र है इनमें संसारी विलक्षण ईश्वर उपपत्ति साध्यते, संसारी से विलक्षण ईश्वर की सिद्धि की जाती युक्ति के द्वारा, किसके द्वारा, युक्ति के द्वारा, कैसे तो दिखाते हैं, अनुमान करते हो लोग, छित्त्यादिकम उपलब्धिपद कर्तृकम कार्यत्वाद घटपद इत्यादि उपपत्ति, युक्ति है, पृथ्वी आदि जो है ना ये भी कार्य है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश कार्य है सब, छित्त्यादिकम छिति माने पृथ्वी, छिति का अर्थ पृथ्वी, छित्त्यादि जो पृथ्वी आदि है, उपलब्धिपद कर्तृकम ज्ञान वाला कर्ता वाला होगा, कौन होगा, जानकार कर्ता होगा इसका, इसको बनाने वाला बहुत जानकार व्यक्ति होगा, उपलब्धिमत माने ज्ञान, ज्ञान वाला, ज्ञानवान, कर्तृकम ऐसे कर्ता वाला है ये पृथ्वी आदि, क्यों कार्यत्वाद, पृथ्वी आदि कार्य है ये, तो यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र उपलब्धिवत कर्तृकम होगा, जहां जहां कार्यत्व होगा वहां ज्ञान वाला कर्ता होगा, जैसे घट बनाना हो तो ज्ञान वाला कर्ता होता है, जानकार कर्ता होता है, घट के बारे में जानकारी जिसके होगी वो बनाएगा, दूसरा नहीं बना सकता, ऐसा घट घट हो जाएगा दृष्टांत, जैसे घट उपलब्धि वाला कर्ता वाला है, वो कार्यत्व वहां बैठा हुआ है, उपलब्धि पद कर्ता वाला भी है, जानकार करता है वहां, घट बनाने को जो कला जानता है वे तो घट को बनाएगा, तो ये भी उपलब्धि माने ज्ञानवत्त ज्ञानवान कर्ता वाला है पृथ्वी आदि कार्य, ये युक्ति दी उन्होंने। तयोर मिथो भेदे यत्वंतर महा, अच्छा उपलब्धि पद कर्तिक में एक नंबर टिप्पणी भी दिया, छह नंबर टिप्पणी, छह में कहा ज्ञानवत्त कर्तिकम इत्यर्थ, ज्ञान वाला कर्ता वाले छित्यादि कार्य, पृथ्वी आदि जो है ना सामान्य कर्ता का काम नहीं है, ज्ञानी ज्ञानी जानकार कर्ता का काम है, तो न तो जीव जीवानाम एवं अदृष्ट द्वारा छित्यादि कर्तृत्व, कहते हैं ना जीव भी कर्ता बन जाएगा पृथ्वी आदि का अपने अदृष्ट के द्वारा, पृथ्वी आदि को पैदा कर देगा अदृष्ट के माध्यम से, धर्माधर्म के माध्यम से, ऐसा नहीं कर सकते, न च जीवानाम एवं अदृष्ट द्वारा छित्यादि कर्तृत्व, जीव को ही जीव में ही अदृष्टा के द्वारा पृथ्वी आदि का कर्ता हो जाएगा, ये शंका करे तो उत्तर देते हैं, तेषां माने जीवानाम उन जीवों का तद उपकरण उपादान दिस साक्षात्कार विरहित्वात्, कहते जीव को यह ज्ञान नहीं है किस साधन से पृथ्वी आदि को बनाना है और किस मटेरियल से बनाना है, माने निमित्त कारण क्या है उपादान कारण क्या है इसको पता नहीं है पृथ्वी आदि बनाने के लिए, उपकरण माने निमित्त कारण और उपादान माने समवायी कारण जिसको बोलते हैं, वो उसका साक्षात्कार नहीं है इनको, इनको जानकारी नहीं जीवों को पृथ्वी बनाने के लिए कौन व्यक्ति बनाएगा और किस साधन से बनाएगा, दोनों ज्ञान नहीं है उनको, इसलिए जीवों का काम नहीं है सतह पृथ्वी आदि को बनाना, इसलिए जीव से भिन्न ईश्वर है युक्ति से सिद्ध करते हैं, एक कहा तेषां माने जीवानाम तद उपकरण, पृथ्वी आदि का जो बनाने का जो साधन है निमित्त कारण है उपकरण और उपादान कारण जो इस मटेरियल से बनना होगा ये सब साक्षात्कार विरहित्वा रहित होने से विरही माने अभावत्वात् अतः संसारी जो विलक्षण तत्कर्ता, इसलिए संसारी जो जीव से विलक्षण है पृथ्वी आदि का कर्ता, ये सिद्ध हो जाता है न्याय मत में, कहा ठीक है कहते हैं तयोर मिथे भेदे यत्वंतरवा, जीव और परमात्मा का परस्पर भेद में अन्य हेतु भी देते हैं, संसार दुख अपनयार्थित्व प्रवृत्ति दर्शनार्थ, जीव में जो है ना संसार दुख से ग्रसित है उसको हटाने के अर्थी है, चाहता है उसकी प्रवृत्ति होती है दुख हटाने के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करता है जीव, दर्शनार्थ स्फुटम स्पष्ट है अन्य तुम ईश्वरार्थ संसार अपगमते, ये स्पष्ट है कि परमात्मा से भिन्न है जीव, क्यों संसार दुख से निवृत्ति के लिए प्रयत्न करता है, परमात्मा में संसार दुख है ही नहीं, इसे भिन्न है जीवस्य सुगत दुख दोंगसे दुखम में बाभूत इति अर्थित्व न प्रवृत्ति रिचा, कहते जीव में अपने में जो दुख है स्वगत दुख उसके लिए दुखम में माभूत, ऐसा उसके मांग है, क्या मांग है मेरे को दुख मत हो दुख न हो, इसके लिए अर्थित्व न प्रवृत्ति अर्थित दुख न हो इस प्रार्थना से प्रवृत्ति देखी जाती है, जो संसार दुख से ग्रसित है वो जीव संसार दुख को हटाने के साथ में प्रवृत्ति देखी जाती है, दुखम में माभूत ऐसा चाहता है प्रवृत्ति देखी जाती है उसके लिए, न ईश्य ईश्वर में ऐसे नहीं देखी जाती, सा अस्ति सा माने प्रवृत्ति, सा प्रवृत्ति नास्ति, प्रवृत्ति नहीं है ईश्वर में, दुखाभावाद क्यों परमात्मा दुखी नहीं है तो दुख को हटाने के प्रयत्न भी क्यों करेगा वो, इसलिए अतो भेद तयो, इसलिए जीव ईश्वर में भेद है, या पूर्व पक्ष चल रहा है आगे भी चलेगा पूर्व पक्ष सिद्धांति अभी आगे जाके बोलेंगे जो कुछ बोलना होगा, पूर्व पक्ष चल रहा है भेद, इतस्य ईश्वरस्य न प्रवृत्ति हेतु फल अभावात, इससे भी ईश्वर की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, संसार दुख हटाने के लिए प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, क्यों हेतु फल और अभाव, उसके साधन में ईश्वर के पास इंद्रिय आदि भी नहीं, दुख हटा प्रवृत्ति के लिए साधन इंद्रिय आदि भी नहीं है और उसके फल भी नहीं, वहां दुख निवृत्ति भी नहीं है, वहां क्यों दुख आए अभाव, अब और ईश्वर के बारे में अलग नहीं तो ये पूर्व पक्ष भाष्य चल रहा है, ये पूर्व पक्ष है, पूर्व पक्ष है, वो तो संकल्प से हो जाना, वो इंद्रियादि थोड़ी चाहिए ईश्वर को, संकल्प करने का मन भी ये करना है। नहीं, वो भी मन भी बाद में पैदा होता है। अब आकी अनादर बोला हुआ, इंद्रिया आदि रहित है, किसी भी आदर नहीं है उसकी, आसक्ति नहीं, ये मिल जाए वो दुखम में महाभूत है, इससे कुछ नहीं है। मिथो भेदे स्रोतम लिंगांतर महा, परस्पर भेद में श्रुति संबंधी लिंग है, मैंने कर्म और कर्ता के रूप से भी दिखाया है जीव ब्रह्म को, ब्रह्म को कर्म रूप से दिखाया है श्रुति में, जीव को कर्ता रूप से दिखाया, इसलिए कहा सो अन्वेष्टव्य आदि श्रुति थी। ये सब पूर्व पक्ष से चल रहा है, आगे भी चलेगा पूर्व पक्ष, समझ के रहना, आगे सिद्धांत आगे आएगा, समय हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।